בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, תראו את דעה, כרך ב', הלכות נדרים ושבועות, הלכה ב'. א', עניין נדרים ושבועות שהם לכאורה דבר תימה, שיוכל האדם לאסור על עצמו איזה דבר, או לחייב עצמו בדבר על ידי נדר ושבועה. נמצא שהאדם יכול לעשות לעצמו תורה ומצוות חדשים שאינם מפורשים בתורה. כי על ידי נדר ושבועה הוא יכול לעשות לעצמו מצווה ועבירה מכל דבר שבעולם, אף על פי שאין בזה הדבר שום מצווה ועבירה על פי התורה. אך העניין, על פי מה שבאר רבנו ז"ל על פסוק ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, במאמר המתחיל בעניין הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת, עיין שם היטב. ותוכן הדבר שם, שבעת שהצדיק מתנהג בדרכי הפשיטות כמו איש פשוט, ואינו עוסק בתורה, אזי הוא מחיה עצמו בבחינת קיום העולם קודם מתן תורה, שאז היה מתקיים העולם בחסדו על ידי חסד חינם, מאחר שלא היה אז שום התגלות התורה בעולם. ובאמת, גם אז הייתה התורה בעולם, רק שהייתה בהיעלם. כי עשרת הדיברות היו נעלמים בעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, והעשרה מאמרות הם מלובשים בכל דבר ודבר שבעולם. כי הכל נברא בעשרה מאמרות, ושם נעלם התורה בחינת עשרת הדיברות כנ"ל. והצדיק בעת פשיטותו, דיינו בעת שמתבטל מן התורה ומחיה עצמו בבחינה זו, בבחינת התורה נעלמת בכל מעשה בראשית, בכל דבר ודבר שבעולם, כי הכל נברא בעשרה מאמרות כנ"ל. וזה בחינת הדרך לארץ ישראל, כי על ידי בחינת העשרה מאמרות, שהם בחינת כוח מעשיו, על ידי זה יכולים לכבוש ארץ ישראל, כי בשביל זה פתח התורה בבראשית, כדי שלא יאמרו ליסטים אתם וכו'. ובשביל זה פתח בבראשית, כי ברצונו נתנה להם, וברצונו וכו'. עיין שם היטב כל העניין. ב' וזה בחינת נדרים ושבועות שהאדם יכול לאסור על עצמו כל דבר שבעולם ולעשות מכל דבר שבעולם תורה. דהיינו שיהיה בו מצווה ועבירה על ידי נדר ושבועה. כי באמת כל הדברים שבעולם כולם מקבלים חיות על ידי התורה. כי בלעדי התורה אין שום חיות לשום דבר שבעולם. כי אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. ובוודאי אין חיות לשום דבר שבעולם, כי אם ממנו יתברך. והוא יתברך ואורייתא כול אחד, כנ"ל. ומחמת זה יכולים לעבוד את השם יתברך בכל הדברים שבעולם, כמו שכתוב בכל דרכיך דאהו, כי בכולם מלובש התורה כביכול. ועל כן יכולים לקשר הכל אל התורה ולעשות מכל דבר תורה. וזה גילתה לנו התורה הקדושה במצווה זו של נדרים ושבועות, שעל ידי מצווה זו יכולים לעשות תורה ומצוות מכל הדברים שבעולם כנ"ל. ובזה גילה לנו השם יתברך שיש תורה ועבודה בכל דבר שבעולם, כי כולם מקבלים חיות מהתורה כנ"ל. וזה בחינת נדרים ושבועות, כי החיות אלוקות המלובש בכל הדברים שבעולם, שהוא בחינת התורה, יש בזה שני בחינות. דהיינו בחינת קיום העולם קודם מתן תורה, וכן עכשיו בעת שמתבטלין מדברי תורה, בבחינת ביטולה של תורה זהו קיומה. כי אז מתקיים העולם על ידי חסד חינם, שהוא בחינת העלמת התורה שהתורה נעלמת בעשרה מאמרות וכנ"ל. ובחינה זו היא בחינה גבוה מאוד, כי בחינת התורה נעלמת בחינת סתרי תורה, שזה בחינת חסד חינם, בחינת אוצר מתנת חינם, שהיא בחינה גבוה מאוד. כי בעת שאין התורה בעולם, אזי אי אפשר לעולם להתקיים על ידי חסד סתם. כי אין העולם כדאי להתקיים על ידי חסד פשוט מאחר שאין תורה בעולם. על כן אזי, כשאין תורה, אזי קיום התורה על ידי בחינת חסד חינם, שהוא בחינת התורה הנעלמת, שהוא בחינה גבוה מאוד, שמגודל אור החסד הזה שהוא חסד חינם, חסד גדול מאוד, יכול להתקיים העולם אף על פי שאין התגלות התורה בעולם. אבל באמת, אף על פי שבחינה זו גבוה מאוד, אין זה שלמות קיום התורה. כי עיקר קיום העולם בשלמות הוא רק על ידי קבלת התורה שקיבלו ישראל, כמו שכתוב יום השישי וכו'. ופרש רשי שכל העולם היה תלוי עד שישה בסיוון שקיבלו ישראל את התורה. כי אין קיום לעולם בלא התורה. כי זה החיות והאור הגדול, בחינת חסד חינם שהיה מקיים את העולם קודם מתן תורה, הוא נעלם מאוד. ומגודל העלמו, כי אינו יכול להתלבש כלל בתוך העולם, הוא יכול להתעלם ולהסתלק לגמרי חס ושלום מהעולם, ויחזור העולם לתוהו ובוהו חס ושלום. על כן צפה השם מתברך שאין העולם מתקיים בלא תורה, על כן נתן התורה תכף אחר 26 דורות, כמו שדרשו רבותינו ז"ל על פסוק דבר ציווה לאלף דור. כי עיקר קיום העולם הוא על ידי התורה שהלביש כביכול השם מטבח את האור הנעלם והגנוז בתוך אותיות התורה הקדושה. ועל ידי שישראל מקיימים את התורה ועוסקים בה, על ידי זה הם ממשיכים אלוקותו יתבח בכל העולם, על ידי צמצומים של אותיות התורה. ועל כן, על ידי התורה נתבסס העולם, כי על ידי התורה הקדושה ממשיכים החיות לכל הדברים שבעולם. כי בלא התורה חס ושולם היה אור הגנוז מסתלק מגודל העלמו. רק אף על פי כן, גם עכשיו, בעת שמוכרחים לבטל מדברי תורה, כי אי אפשר לעסוק בתורה יום ולילה בלי הפסק רגע, וכמו שבאר רבנו ז"ל במאמר הנ"ל, אזי בעת ביטול תורה, הצדיק מחיה עצמו בבחינת קיום העולם קודם מתן תורה, שהוא בחינת חסד חינם, שהוא בחינת התורה הנעלמת בעשרה מאמרות וכו', כמבואר שם, עיין שם. וזה בחינת נדרים ושבועות, שהם שתי בחינות הנ"ל. נדר זה בחינת החיות אלוקות כביכול, שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה, שהוא בחינת התורה הנעלמת כנ"ל. שמשם מקבלים חיות כל הדברים שבעולם בהיעלם גדול. ועל כן כשהאדם נודר איזה נדר, אזי הוא עולה למקום הנדר שהוא בחינת התורה הנעלמת, שזהו בחינת נדר שהוא בחינת בינה על מדית קסיה כמובן. ואזי מקשר זה הדבר שהוא נודר עליו בבחינת התורה הנעלמת בו. כי בכל דבר נעלם התורה כנ"ל. היינו שעל ידי הנדר שמוציא בפיו על הדבר הזה, על ידי זה הוא מגלה החיות אלוקות הנעלם בזה הדבר שהוא בחינת התורה הנעלמת. שזהו בעצמו בחינת נדר כנ"ל. ואזי כשעושה נדר הוא מגלה שיש בזה הדבר התורה הנעלמת, אזי נעשה מזה הדבר תורה. כי באמת בכל דבר יש תורה, רק שהוא בהלם והסתר גדול. אבל כשעושה נדר בפיו, אזי הוא מגלה העלמה הזו, ואזי נעשה מזה הדבר תורה. ועל כן עיקר הנדר הוא רק כשמוציאו בפיו, ודברים שבלב אינם דברים. כי עיקר הדבר הוא לגלות העלמה שזו בחינת תורה. כמו שהיית בזוהר הקדוש, מהי תורה? דאורה וגלה במה דאה וסתים. וזה בחינת נדר שמוציא בפיו, כי עיקר ההתגלות הוא בפיו, בבחינת מפיו דעת ותבונה. ועל כן כשמוציא הנדר בפיו, הוא מגלה התורה הנעלמת שבזה הדבר שהוא בחינת נדר כנ"ל. על ידי שמוציא הנדר בפיו, שזהו בחינת שמגלה מדעה וסתים. ועל כן נעשה מזה תורה, כי זהו בחינת תורה כנ"ל. וזה הדבר תלוי בבחירת האדם כפי מה שרוצה לגלות אור הנעלם הזה, אם לעשות, אם שלא לעשות. כי זה האור הנעלם הוא בחינת אור פשוט שאין בו שום ציור של מצווה ועבירה. רק זה תלוי בבחירת האדם כפי מה שממשיך האור למטה, אם לעשות, אם לחדול. ואזי נעשה מזה תורה כפי מה שהוא ממשיך האור מהאלם אל הגילוי. דהיינו כפי מה שנודר בפיו, שזה בחינת שמגלה מדעה וסתום כנ"ל ואבן היטב. ג. נמצא שעניין הדרים הוא שמקשר הדבר לאחיות אלוקות, שהוא בחינת התורה הנעלמת שנעלם בכל דבר. היינו, שמגלה מדעה וסתים, שמגלה שגם שם נעלם אור גדול בבחינת התורה הנעלמת. ואזי נעשה מזה הדבר בחינת תורה, דהיינו שיש בו מצווה ועבירה, כי הוא מחויב לקיים הדבר, ואסור לו לעבור על הדבר שנדר עליו. נמצא שנעשה תורה ומצווה מזה הדבר, שמתחילה לא היה בו שום מצווה ועבירה. כי עכשיו נעשה מזה הדבר בחינת תורה על ידי הנדר שהוציא בפיו, שעל ידי זה מגלה מדעבסטים, שמגלה העלמת התורה שהייתה נעלמת שם כנל. וזה בחינת נדר שמגלה בחינת התורה הנעלמת, שהיא בחינת קיום העולם בעת ביטול תורה, בעת הנהגת הפשיטות כנל. ד. ושבועה, זהו הבחינה השנייה. היינו, כי באמת עיקר קיום העולם הוא רק על ידי התורה שקיבלו ישראל, שעל ידה נמשך השפע והחיות לכל הדברים שבעולם וכנל. וזה בחינת שבועה, כי שבועה הוא בחינת כלליות התורה שהיא כלולה משבעת ימי הבניין, שזה בחינת שבועה לשון שבעה. כי בחינת התורה נעלמת בחינת נדר ולמעלה משבעת ימי הבניין כידוע. אבל התורה המסורה בידינו היא בחינת שבועה, בחינת שבעה כנל. ועיקר קיום העולם בשלמות הוא רק על ידי התורה, דהיינו על ידי עסק התורה והמצוות שעל אדם נמשך השפע והחיות לכל הדברים שבעולם. ועל כן כשאדם אומר לשון שבועה ואוסר עצמו על איזה דבר, נעשה מזה הדבר גם כן תורה. כי יש בידו זה הכוח מאחר שהאדם הוא ממשיך חיות התורה לכל הדברים שבעולם. על כן יש בידו כוח לעשות מכל הדברים תורה, דהיינו שיש בידו כוח להמשיך החיות לשם כרצונו, אם לחיוב שיהיה מחויב לעשותו, אם להפך, על ידי שמזכיר לשון שבועה שהוא בחינת כלליות התורה, שמשם כל הדברים מקבלים החיות. וכשמזכיר זה הלשון לאסור על עצמו איזה דבר, או לחייב עצמו בדבר, הרי הוא ממשיך חיות התורה לשם בבחינה זו, דהיינו שיהיה נמשך החיות של התורה לאותו הדבר למצווה או להפך, דהיינו לעשות או שלא לעשות. ואזי נעשה מזה הדבר גם כן תורה, ויש בו מצווה ועבירה על ידי שהמשיך חיות התורה לשם בבחינה זו כפי שבועתו הן או לאו. נמצא שנדרים ושבועות הם בחינה אחת, דהיינו שעושה מדברים של העולם תורה. דהיינו מצווה ועבירה, על ידי שמקשר הדבר להתורה ומגלה שגם בהם יש תורה, וכולם מקבלים חיות מהתורה כנל. רק שהנדר הוא שמגלה התורה נעלמת באותו הדבר שהוא למעלה מהתורה, ועל כן נדרים חלים על דבר מצווה, כי הנדר הוא בחינת התורה הנעלמת שהוא למעלה מהתורה, ושבועה הוא בחינת שעושה מזה הדבר תורה, על ידי החיות והשפע שהוא ממשיך לדבר מהתורה, ועל ידי זה הוא עושה מאותו הדבר גם כן תורה. ועל כן אין שבועה חלה על דבר מצווה, כי עיקר כוח השבועה הוא מהתורה כנל. אבל נדר הוא בחינת למעלה מהתורה, בחינת קיום העולם קודם מתן תורה, בחינת התורה נעלמת כנל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, נדר מצר חפצה עלה, שבועה מצר נפש החפצה. כי האדם הוא בעצמו בחינת התורה. כמו שאמר רבנו ז"ל, וכמו שכתוב זאת התורה, אדם. כי כל אדם כלול מכל התורה כולה, שהוא רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה, שהם כנגד רמח איברים ושסה גידים של האדם. ועל כן כשעושה שבועה, שהוא בחינת כלליות התורה, הוא אוסר עצמו על החפץ. היינו, שעיקר איסור השבועה הוא מחמת שממשיך החיות מהתורה אל הדבר בבחינה זו, לעשות או שלא לעשות. ועל ידי זה נעשה מזה תורה ומחויב לקיים כן. ועל כן הוא בחינה שאוסר עצמו על החפץ, כי הוא עצמו בחינת התורה, והוא מחיה כל הדברים שבעולם על ידי שהוא כלול מהתורה. כי האדם הוא כלליות העולם, וכל הדברים שבעולם מקבלים חיות ממנו על ידי שהוא כלול מהתורה. נמצא, כשעושה שבועה, הוא אוסר עצמו על החפץ. היינו שממשיך החיות מעצמו שהוא בחינת התורה אל החפץ בבחינת איסור, שעל ידי זה נעשה מזה תורה ונאסר עליו כנל. אבל הנדר הוא בחינת למעלה מהתורה, בחינת התורה הנעלמת. ושם הוא להפך, בחינת המשכת החיות מאלה לטאטה בבחינת תורה הן עוליו. היינו, שהוא ממשיך ומגלה החיות הנעלם בזה הדבר בבחינת תורה מאלה לטאטה. כי זה החיות הנעלם הוא גבוה מאוד. וזה החיות הנעלם בחינת נדר ומקיים העולם בלי התעוררות תחתון כלל. כי זהו בחינת קיום העולם קודם קבלת התורה. נמצא שאין זה החיות נמשך על ידי האדם, רק מהשם מטבח מקיים העולם בעצמו בחסד חינם, בלי מעשה התחתונים כלל. ועל כן על ידי בחינה זו הוא יכול לעשות מזה הדבר בעצמו תורה, ולסור החפץ בעצמו עליו, כי נעשה ממנו תורה על ידי התורה הנעלמת שהיא אינה תלויה באדם כלל כנל. אבל שבועה היא קרה על ידי שהאדם מחיי העולמות על ידי התורה. על ידי זה יכול לעשות תורה מכל הדברים שבעולם. על כן הוא בחינת מיצר נפש החפצה, כי האדם הוא בחינת התורה וכנל. וו. ועל כן בנדר אין שייך בו שום שם וכינוי, והנודר בתורה אינו כלום. כי הנדר הוא בחינת העלמה ששם נעלמין כל השמות וכל התורה הקדושה היא בחינת תעלם כנל. אבל השבועה היא בשם וכינוי, או נשבע בתורה. כי שבועה הוא בחינת כלליות התורה שכלולה משבעה כנל, שהוא בחינת כלליות השמות שכלולים בשבעה שמות שאינם נמחקין. ואפילו כשנשבע בלא שם וכינוי, שגם כן חל עליו איסור שבועה, כמו שכתוב בשולחן אורוך. כי לשון שבועה בעצמו הוא בחינה זו, בחינת כלליות התורה, בחינת כלליות השבעה שמות, שזה בחינת לשון שבועה. זין. וזה שהתחיל התנא מסכת נדורים, כל כינויי נדרים, כנדרים וכו'. כי נדר הוא שבועה הוא בחינת החיות אלוקות כביכול, המתפשט בכל הדברים שבעולם ובכל הלשונות הגויים. שזהו בחינת נדר הוא שבועה שמגלין שבכל הדברים יש אלוקותו ידבח כביכול ויכולים לעשות מכל דבר שבעולם תורה ומצווה. ועל כן בנדרים אלך אחר לשון בני אדם. כי בכל הלשונות יכולים לעשות נדר, כי יכולים למצוא אלוקותו בכל הדברים ובכל לשונות הגויים. כי אלוקותו ידבח נעלם בכולם, כי מחיה את כולם שזהו עיקר בחינת נדר הוא שבועה וכנל. ועל כן החכם עוקר הנדר מעיקרו. כי כל עניין נדר ושבועה הוא תלוי בהחכם גדול הדור. כי עניין נדר ושבועה הוא שמגלין שכל הדברים מקבלים חיות מהתורה כנל. אבל זה תלוי רק בהגדול והחכם שבדור. כמו שכתב רבנו ז"ל במאמר ואתחנן הנ"ל. שכל הפשוטים צריכים איש פשוט גדול מאוד שעל ידו כולם מקבלים חיות. עיין שם היטב. כי באמת איש פשוט הקטן במעלה, דהיינו המון העם, בוודאי אינם מחיים את העולם על ידי התורה, כי אינם בעלי תורה. ואפילו מי שעוסק בתורה עליו כל אחד זוכה שהוא יקיים כל העולם, כי עם יחידי סגולה, בחינת יחיד מומחה. ומכל שכן לדבק עצמו בתורה הנעלמת בכל דבר, להחיות עצמו בבחינת החיות אלוקות שהוא מחיה ומקיים העולם קודם מתן תורה, זה בוודאי לאו כל אדם זוכה, כי הוא בחינה גבוה מאוד למצוא ולגלות אלוקותו ידבח כביכול הנעלם בכל דבר שבעולם. ועל כן כל הפשוטים, דהיינו המון עם, צריכים לקבל החיות מאיש פשוט הגדול. דהיינו הצדיק הגדול מאוד שהוא לפעמים איש פשוט ומתבטל מהתורה. ואז הוא מחיה עצמו מהתורה הנעלמת. ועל ידי זה הוא מחיה כל הפשוטים כמבואר שם היטב במאמר הנעליין שם. ועל כן עיקר כוח הנדר ושבועה, שיוכל האדם לעשות תורה מכל דבר שבעולם על ידי נדר ושבועה, זה תלוי רק בגדולי הדור, שהם מחיין עצמן בעת פשיטותן בשעת ביטול תורה, מהתורה הנעלמת כנל. ומכל שכן בעת עוסקם בתורה, שאז הם מחיין כל הדברים שבעולם על ידי תורתן. ומאלו הגדולי הדור מקבלים חיות גם כל ההמון. ומהם נשתלשל הכוח גם להמון עם, שיהיה להם כוח לעשות תורה מכל דבר שבעולם, על ידי נדר ושבועה. כי עיקר זה הכוח לעשות תורה מכל דבר שבעולם, שזהו בחינת נדר ושבועה. זה נמשך רק מגדולי הדורות, כנ"ל. וזה שהתחילה התורה פרשת נדרים, וידבר משה אל ראשי המטות וכו'. מה שלא נאמר כן בשאר מצוות התורה, רק בכאן אצל נדרים נאמר ראשי המטות. ראשי המטות דייקה, כי עיקר מצווה זו של נדרים ושבועות הוא תלוי בראשי המטות שהם גדולי הדור כנ"ל. ועל כן למדו רבותינו זל מזה שחכם עוקר הנדר מעיקרו. כי מאחר שעיקר הנדר הוא נמשך מחכם הדור, על כן בוודאי יש לו כוח בידו להתירו ולעוקרו, מאחר שכל עיקר כוח הנדר נמשך ממנו כנ"ל. ט. וזה בחינת איסור נידה וטהרת המקווה ובחינת תשובה. כי דם נידות זה בחינת זוהמת הנחש, כי על ידי חטא אדם הראשון שעל ידו נמשך זוהמת הנחש, על ידי זה נעשה דם נידות, כמו שכתוב, הרבה הרבה עצבונך. ודרשו רבותינו זל, זה דם נידות. ועיקר העלמת האור הגנוז שנעלם ונגנז האור הגנוז, שהוא בחינת התורה הנעלמת, שהיא מחיה כל הדברים שבעולם, עיקר העלמה וההסתרה הוא מחמת זוהמת הנחש, בחינת דם נידות. כי קודם חטא אדם הראשון, אז היה העולם זך וטהור, ואז הייתה השגת אדם הראשון מהירה מאוד מאוד. ואז היו יכולים להסתכל בכל דבר שבעולם ולראות בו אחיות אלוקות כביכול המחיה אותו. וזה בחינת אור של שבעת ימי בראשית, שהיה אדם מסתכל בו מסוף העולם ועד סופו. היינו, שבאור הזה היו יכולים להביט ולהסתכל בכל דבר שבעולם הגשמי, ולראות בו אחיות אלוקות כביכול הנעלם בו, שהוא מחיה אותו הדבר. וזה בחינת מסוף העולם ועד סופו, מקצה ועד קצה. היינו מסוף נקודת המרכז של העולם הגשמי עד סופו העליון, ששם הדבר נכלל בשורשו. כי התחלת הדבר בשורשו העליון הוא בחינת סוף ממטה למעלה. היינו שהיה יכול להסתכל בכל העולם ולראות בו סופו העליון שהוא מקושר לשורשו. היינו שהיה יכול לראות אחיות אלוקות כביכול הנעלם בכל דבר שבעולם, ואז היו יכולים לידע התורה שבכל דבר שבעולם. אבל על ידי חטא אדם הראשון נגנז האור הזה, כמו שאמרו אבותינו זל, ראה שאין העולם כדאי, עמד וגנזו וכו'. כי מחמת חטא אדם הראשון שנמשך על ידי זה זוהמת הנחש בעולם, בחינת דם נידות, על כן הוא צריך כביכול לגנוז האור כדי שלא ינקו הקליפות חס ושלום יותר מדי. ועיקר הוא מחמת בחינת דם נידות. כי יש 10 מיני דמים והניקתם מבחינת העלמת והסתרת 10 הדיברות שהם בחינת 5 כנגד 5. שמשם, מהעלמה והסתרה הזו משתלשל ויורד יניקה לבחינת 10 מיני דמים שהם בחינת 5 מיני דמים טמאים ו5 מינים טהורים וחמובה. ומחמת שנמשך יניקה על ידי חטא אדם הראשון לבחינת 10 מיני דמים שיניקתם מבחינה הנ"ל, על כן הוכרח האור של 10 הדיברות לגנוז ולהתעלם כדי שלא יהיה להם יניקה חס ושלום יותר מדי. ועל כן לא היו יכולים ישראל לקבל את התורה עד שספרו 7 שבועות, בחינת 7 נקיים, לתאר עצמן מדם נידות. כי עיקר קבלת התורה הוא לגלות העלמה. וכמו שהיית בזוהר הקדוש, מהי תורה, דאורה וגלה במה דאה וסתים, וכנ"ל. והתגלות האור הנעלם אי אפשר כי אם כשמתארין עצמן מדם נידות. כי כל זמן שיש בחינת דם נידות, מוכרח האור להתעלם כנ"ל. ועל כן הם 7 נקיים כנגד 7 מידות, בחינת 7 ימי הבניין. כי עיקר אחיזת הדם נידות, היינו בחינת הקליפות, הוא רק בבחינת 7 ימי הבניין, ששם עיקר התגלות התורה. כי עיקר התגלות התורה הוא על ידי 7 מידות כידוע. כי למעלה מהמידות זה בחינת תור הגנוז שאין יכולים להשיגו עכשיו. ועל כן כל זמן שיש בחינת דם נידות, אין התורה יכולה להתגלות בבחינת השבע מידות, כדי שלא יהיו להם יניקה חס ושלום יותר מדי. כי שם עיקר אחיזתם כנל. ועל כן מוכרח שיהיה התורה בבחינת העלם, כי שם בבחינת העלם, שהוא בחינת למעלה מהמידות, אין להם שום אחיזה כלל. ועל כן לא היו ישראל יכולים לקבל את התורה, עד שספרו שבעה נקיים כנגד שבעת ימי הבניין, בחינת שבע מידות, ששם עיקר אחיזתם כדי לתאר מבחינת דם נידות, כדי שתוכל התורה להתגלות בתוך העולם, שהוא בחינת כלליות שבעת ימי הבניין, שהם כלליות העולם, שהם בחינת שבע מידות, שעיקר התגלות התורה על ידם כנל. יוד. וזהו בעצמו בחינת שבעה נקיים שסופר את הנידה כדי שתתאר לבעלה. כי זיווג הקדושה של ישראל הוא בחינת המשכת התורה. וכמובן שבשעת קבלת התורה היו ישראל כחלה נכנסת לחופה. כי על ידי זיווג דקדושה של ישראל נולדים נשמות קדושות. ונשמות ישראל הן בעצמן בחינת התורה, כי התורה כלולה מנשמות ישראל. ועל כן כל זמן שהתמאה מדם נידות הזיווג אסור, והאיסור חמור מאוד מאוד רחמון אל יצלן. כדי שלא להמשיך בחינת נשמות קדושות בחינת התורה לתוך החיצוניים חס ושולם שהם בחינת דם נידות. כדי שלא ליתן להם חס ושלום מניקה יותר מדי. ועל כן איתה בזוהר הקדוש על ידי האבון החמור הזה חס ושלום מתגבר אטומה מאוד חס ושלום רחמון אל יצלן. כי נמשך להם יניקה יותר מדי חס ושלום. כי כל זמן שיש בחינת דם נידות צריך שיהיה המוח והדעת שהוא בחינת התורה בהלם והסתר וכנל. ועל כן היא צריכה לספור שבעה נקיים וכנל. י' א' ואחר השבעה נקיים היא צריכה להיתאר במקווה. ומקווה היא בחינת בינה על מדעת כמובן בחינת תשובה. זה בחינת התורה הנעלמת הנעל, שהם כלליות עשרת הדיברות הכלולים באנוכי, שהוא בחינת בינה כמובן. כי כשצריכים לעלות מטומאה לטהרה להיתאר מדם נידות, צריכים לדבק עצמו בבחינת האור הגנוז, היינו התורה הנעלמת, ששם אין שום פגם מגיע כלל, ושם כולו טוב. וכשמדבקין עצמו לשם, יכולים לשוב אל השם אפילו משאול תחתיות. וכמומז שם בדברי רבנו הנ"ל בסוף דבריו שם שדיבר מעניין זה, שאפילו בשאול תחתיות אין יאוש באוילום כלל, כי גם משם יכולים לשוב אל השם. וזהו על ידי בחינת הנאמר במאמר הנ"ל, היינו על ידי בחינת התורה הנעלמת שלשם נמשך חיות מכל הדברים שבעולם, ושם אין שום פגם מגיע, ושם כולו טוב. ואפילו התומה והסתרה אחרה מקבלת חיות מהעלמה זו. וכשמדבקין עצמן באור הגנוז הזה, אזי נתבטל התומה והסתרה אחרה. כי עיקר חיותם רק מהעלמה והסתרה, וכמבואר עניין את זה במקום אחר. והכלל, ששם בבחינת האור הגנוז הזה הוא כולו טוב, ושם עולין מתומה לטהרה וכנל. וזה בחינת מקווה שהיא בחינת האור הגנוז, התורה הנעלמת וכנל. וזה בחינת מקווה של 40 שאה, בחינת 40 יום שבהם ניתנה התורה. היינו שבהם נתגלה התורה מהעלם אל הגילוי. כי התורה הנעלמת היא בחינת בינה שהיא בחינת 40 כידוע. וזה בחינת מימי המקווה שהם בחינת מימי החסד. זה בחינת החסד העליון הנעל, בחינת חסד חינם. שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה, שהוא בחינת התורה הנעלמת, שעל ידה עולין מטומאה לטהרה וכנל. כי מים מרמזים על בחינה זו, כי המים קדמו לעולם, כמו שפרש רש"י, זה בחינת החסד חינם הנעל שקדם לעולם. כי החסד חינם שבו נתקיים העולם קודם מתן תורה, זה החסד קדם לעולם, כי בזה החסד נברא העולם. כי השם יתברך ברא את העולם בחסד חינם, כי לא היה עדיין שום זכות ושום מעשה לברוא העולם על ידו. רק ברא את העולם בחסד חינם, בחינת עולם חסד ייבנה. ובזה החסד היה מקיים את העולם כל זמן שלא ניתנה התורה, כי גם אז לא היה שום זכות וחנל. וזה בחינת המים קדמו לעולם. היינו בחינת מימי החסדים, בחינת חסד הנעל שקדם לעולם. היינו בחינת חסד חינם וחנל. וזה בחינת מימי המקווה, בחינת המים שקדמו לעולם, אשר עליהם נאמר, יקבו המים מתחת השמיים וכו'. שזה בחינת מקווה, אשר על ידי המים הללו, בחינת חסד חינם הנעל, שהיא בחינת התורה הנעלמת כנעל, על ידם עולין מטומאה לטהרה, שזהו בחינת תשובה, בחינת נדר, בחינת יום הכיפורים, שאומרים כל נדרה. כי נדר ומקווה ותשובה ויום הכיפורים, הכל בחינה אחת, בחינת אלמא דעתה, שאז יתגלה האור הגנוז של שבעת ימי בראשית, ואז יתגלה אלוקותו שהיה נעלם בכל דבר שבעולם, ואז ישיגו אלוקותו יתברך מכל הדברים שבעולם, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו וכו'. ואז יתבטל הסתרא אחרא על ידי זה, מאחר שיתגלה אלוקותו יתברך, כי הוא יתברך מחיה את כולם. ואז יתקיים ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ, ואז יתקן הכל וחנל, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. י"ב. וזה שמובא במדרש, שמשה רבנו עליו השלום רצה לכנוס לארץ ישראל על ידי בחינת התרת נדרים. כמו שאמרו אבותינו זל על פסוק אתה אכילותה. כי בחינת התרת נדרים הוא בחינת הדרך של ארץ ישראל וחנל, כמבואר במאמר הנ"ל, שכל הנעל הוא בחינת הדרך לארץ ישראל, עיין שם היטב.